To w sumie dzisiaj mogę się przywitać z Państwem halo, bo zawsze o tej porze mam problem, czy powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór, czy dobranoc, bo z założenia do godziny trzeciej będę mówił dobranoc. Przy mikrofonie Michał Grabek Grabkowski, witam Państwa bardzo serdecznie w tą listopadową noc. Witam i po raz kolejny otwieram dla Państwa niesamowity album Huberta Dobaczewskiego, lidera nieistniejącej już grupy Lao Che, niezwykłego artystę, wspaniałego tekściarza, który kilka dni temu wydał swój kolejny, trzeci już solowy materiał zatytułowany Hardcore. Wikara i tak trochę na chóra.

to się pani przyda. Tak, głup taki Piotruś Pan z płyty Hardcore Huberta Dobaczewskiego z Piętego. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Przypominam, że na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia słyszymy się w każdą środową i piątkową noc między pierwszą a trzecią. Teraz wątek King Gizzard in the Lizard Wizard. Muszę Państwu trochę sarkastycznie powiedzieć, że już nie mam siły na tą australijską ekipę, bo nie nadążam, chociaż staram się za jej nowymi studyjnymi albumami, za albumami koncertowymi, no bo wiemy, że formacja Stewarta McKenzie przyzwyczaja swoich fanów do tego, że często wydaje płyty. I tak też się stało kilka dni temu, kiedy światło dzienne ujrzała nowa, długogrająca płyta Silver Cord formacji King Gizzard and the Lizard Wizard. Silver Cord, czyli srebrny sznur. Jak na grupę King Gizzard and the Lizard Wizard mamy tylko 7 utworów na tym krążku, ale nie byliby sobą panowie, gdyby czegoś magicznego nie wyczarowali właśnie na tej płycie, bo mamy tak naprawdę 2 razy po 7 utworów. Z jednej strony podstawowe wersje z zasadniczej części, a z drugiej nieco wydłużone wersje tych piosenek, które stanowią trzon The Silver Cord. Dziś wybrana selekcja tych wydłużonych nagrań, bo chciałbym, żebyśmy przysłuchali się temu, co King Gizzard and the Lizard Wizard mają do zaproponowania, na którym to już swoim albumie. Thank you. find a world yet made. Down. Slay the mindset. dance.